Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Co myśleliście, drodzy słuchacze, że to zawsze tak będzie, że PPK będzie PPK, PPSza będzie zawsze? Nie, nie będzie tak zawsze. To dla pana, to nie dla zwykłego człowieka. O, aż migają mi po prostu wszystkie kontrolki w telefonach. Annały migały to są w programie Trzecim Polskiego Radia. Co to wybrzmiało? No Max Vincent, oczywiście. Max and Vincent, jugosłowiański pop, a nawet synth pop, zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie. To są Annały migały i już patrzę, już idą po prostu wszystkie wiadomości świata, wszystkie kary na mnie idą. Jakby powiedział ktoś karany, na przykład codziennie paręset milionami euro. I cóż, między innymi bardzo się cieszę w ogóle, że jest odzew ze strony słuchaczy szerokości w niezniszczalnym Lanosie. Mogę mówić tę markę, to bardzo jest bardzo duży luksus, dlatego że ta marka już nie istnieje, więc można w zasadzie wszystko. W zasadzie nieistnienie jako takie implikuje to, że można bardzo dużo, implikuje bardzo dużą swobodę. To taka moja mała, luźna refleksja o drugiej w nocy w programie Trzecim Polskiego Radia. I za chwilę piosenka, którą już być może słuchacze, których zaraz wymienię, usłyszeli, ale niech wybrzmi to jeszcze raz. Delfin i Wiesna. My обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Delfin, utwór Wiosna, tak na przekór, ale właśnie jest tak, jak napisał bardzo już nowochódzki bardzo mi bliski słuchacz, że tego się można było spodziewać, że nie wiadomo było, czego można się spodziewać w Annach Migały, jak zwykle. Teraz zespół dobył Delfin, utwór pod tytułem Wiesna. I cóż mogę powiedzieć? Cała twórczość w ogóle taka tęskna, tęsknica taka. Tutaj jest, zdecydowanie przejawia się, zaś w wideoklipie do tego utworu, uwielbiam o tym mówić w radiu w ogóle, o wideoklipach do utworów, bardzo dużą rolę gra maskotka Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, czyli Misiek Miszka. I tak to wszystko, my tutaj wracamy i wracamy i wracamy ciągłymi kołami z powrotem do tego, co było. Podobno to bardzo złe jest, to jest bardzo złe dla psychiki, ale jeśli ja słyszę, że coś jest bardzo złe dla psychiki, to tym bardziej to robię, tym bardziej się w tym utwierdzam i rzeczywiście stwierdzam, że rzeczywiście jest to bardzo złe dla psychiki i tak sobie myślę, że w takim razie powinniśmy nieco ubogacić brzmienie, a jak jako, że jest prawie zima, więc musi być zimno, zespół Faun i Saga o Egilu, a za chwilę jeszcze powiem i porozmawiam z wami, drodzy słuchacze, bo trochę was jest, co mnie bardzo cieszy, bez względu na wszystko. Teraz Saga i zespół Faun. tekst piosenki jest bardzo prosty. Skalat maur runar rista nema raba belkuni bat verrar murgum mani esof murkan staf filisk. Żaden człowiek nie powinien dotykać run, nie potrafiąc ich używać. Wielu zostało zgubionych przez złe siły. O tak, są rzeczy na niebie i ziemi i pod ziemią również, których tykać nie należy, jeśli się człowiek z nimi nie obezna dobrze, dlatego że mogą z tego wyniknąć różne kłopoty. Tak samo jak zresztą jak z mechaniką samochodową, bo widzę, że kwestia mojego transportu z i do radia cały czas wzbudza różne głosy, różne dyskusje, to dobrze. I drodzy słuchacze, oświecacie mnie swoją wiedzą, swoją mądrością. Między innymi Janek napisał: ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym, że mam dosyć nowoczesny pojazd i tam jest takie, że jest poduszka powietrzna, jest nawet świeci się to na desce rozdzielczej. Oprócz tego, że świeci się niemanie pasów, to również poduszka powietrzna. A tutaj chodzi o to, i Janek dopiero mnie tutaj uświadomił, że tej poduszki nie ma, ona nie będzie działać. I że to w sumie wszystko jedno, bo i tak nie ma pasów. I tak sobie myślę, że pewne rzeczy trzeba w życiu robić prawdziwie, całym sobą. I dlatego między innymi jest ten brak poduszki, już to wszystko rozumiem, i brak pasów. Dzięki temu, jeśli umieram w moim koreańskim samochodzie, to umieram prawdziwie. Nie na niby, jak w tych nowoczesnych, wszystkich takich pozabezpieczanych i tak dalej. Tam wszystko jest takie sztuczne, a tutaj, prawda, takie życiowe. I mam nadzieję, że przynajmniej obejdzie się bez bólu. A taki utwór, właśnie taki tytuł wręcz, ma następny utwór grupy Silent M Burning. I ta grupa już kiedyś gościła w Annałach Migały. Silent M to akurat Holandia. Rotterdam, no wiadomo gdzie jest. Burning the Pain. I tak myślę, że rzeczywiście wypalanie bólu może być bolesne samo w sobie, więc to może być nawet jakoś identyfikowane jako pleonazm, a teraz uwaga, bo jak mówię, mamy dialog, jest dialog ze słuchaczami, ja piszę, są odpowiedzi, to bardzo dobrze, kolega Jacko zawsze tutaj bierze aktywny udział w przysyłaniu propozycji muzycznych i tak też było tym razem i to jest niesamowite, bo sam utwór ma poniżej 500 wyświetleń chyba w internecie, to dobrze. My lubimy tutaj takie kąski. Grupa nazywa się Sack i postawili na pewniaka, czyli na jeden z najsłynniejszych utworów grupy Black Sabbath. W wykonaniu grupy Sack, czy rzeczywiście to się, czy nie? No cóż, posłuchajcie sami. Thank you. down to the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, walk it's calling. Bring mercies for the sinners. Uczuciem to było, muszę przyznać, z uczuciem. Odświeżam ekran, żeby zobaczyć, cóż tu słuchacze mają do powiedzenia. I słuchaczki, bo właśnie tak bardzo, można powiedzieć, bardzo tutaj w jedną stronę idę, a przecież słuchaczek też jest nie mniej albo nie więcej, nie wiadomo dokładnie. Ciekaw jestem, jaki jest przekrój demograficzny bądź płciowy słuchaczy i słuchaczek kanałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia i już pół do trzeciej. No właśnie, grupa Sack i Warpix i można powiedzieć utwór z epoki, a to dlatego, że grupa Sack nie grała zbyt długo. To był rok pomiędzy rokiem 70 i 71, więc rzeczywiście utwór Black Sabbath był dosyć świeży. Grupa południowoafrykańska i trzeba przyznać, że były emocje w tym utworze. A że jako, że lubię przekręcać tutaj dźwignię, pokrętło w zupełnie inne klimaty, to może teraz nieco brylantyny, a może nawet żelu do włosów, może nawet nieco makijażu i takie watowane kurtki, watowane z takimi poduchami na ramionach. Jednym słowem, chciałbym, żebyśmy teraz przebrnęli z tego ciężkiego roka w stronę Italo i w stronę błysku w nocy. Flash in the Night i Secret Service. We'll be right back. Flash in the Night, błysk w nocy. Secret Service, szwedzki zespół popowy, italowy, że tak powiem, nawet ja zaryzykuję takie stwierdzenie, z lat 80. No cóż, słodka blondynaskość z tego przebija absolutnie i cukierkowość, która jest dobra, dobra w nocy szczególnie. Myślę, że tego typu rytmy, tego typu piosenki naprawdę dobrze wchodzą w nocy. Nawet Kinga napisała, że dzisiejsza audycja jest dobra do jazdy samochodem. Zresztą widzę zdjęcia, nie tylko moje zdjęcia, ale zdjęcia również wasze. No nieco czasem rozbite, jak tutaj, jak zdjęcie od Krzysztofa, ale również zdjęcie jazdy nocą i to pewnie dosyć aktualnie od Przemka, który również domaga się więcej dumu. No dobrze, dobrze, dobrze będzie troszeczkę w takim razie. Może nawet nie jeden utwór w stylu dum, ale może nawet całe dwa. Kto to wie, kto to wie, kto to wie. Kto wiedział w ogóle, że wykonawczynię, która za chwilę zabrzmi, ja w ogóle kiedykolwiek przedstawię w swojej audycji. A jednak tak się stało. Życie dosyć zaskakuje, muszę powiedzieć. I to mnie przy tym życiu trzyma, że zawsze może się przewrócić na drugą stronę. I cóż, nadszedł ten dzień, nadszedł ten czas, że w Annałach Migały, w programie trzecim Polskiego Radia, niech będzie. Pierwej, że tak powiem, tak dosyć po staropolsku, no nie wiedziałem jaki to jest autor, jaka to jest piosenkarka. Dopiero potem zobaczyłem, no ciekawe. No i niech będzie. Monika Brodka, My Name is Youth, teraz. Dziękuję, to była Monika Brodka. No, że rzeczywiście trzeba przyznać, pierwszy raz w Annałach Migały pojawiła się. No, dosyć myślę nietypowej odsłonie. A teraz projekt, który, ojej, ja czytałem o tym zespole, o tej grupie do, nie wiem, jakieś 20 lat temu, jak to strasznie, jak to koszmarnie brzmi. Że to już 20 lat można być martwym w Vegas, no bo rzeczywiście tak jest i to jest miasto, w którym łatwo zostać martwym, łatwo w ogóle zostać i utknąć, co doświadczyłem, czego prawie doświadczyłem, na szczęście nie doświadczyłem w pełni. Ale jednak ten projekt Death in Vegas, oni zawsze tak dosyć instrumentalnie się rozpływali i tak też będzie tym razem. utwór pod tytułem Dirge. Thank you. śmierć Vegas i Dirge, czyli lament. No bo cóż innego może być w annałach Migały, jeśli nie lamencik mały. Nawet mi się zrymowało, chociaż nie chciało. No cóż, tak też bywa. A teraz jestem pod BWA, bo to paragraf 202. Tutaj cytuję słynnego już człowieka pająka, czyli Spidermana. Był kiedyś taki wąsaty jegomość i założę się absolutnie, że ten człowiek już nie żyje, bo tak bywa, jeśli chodzi o dosyć takich internetowych celebrytów, którzy bajeczny element w siebie wlewali dosyć obficie. Niech mu ziemia i powietrze też lekkim będzie. Tymczasem z następną artystką, która za chwilę tutaj zaśpiewa, mam pewien problem, dlatego że chociażby ta artystka ma konto na Instagramie. No w sumie ja też. Ale no nie jestem instagramiarą i ta kobieta również chyba nie jest instagramiarą, chociaż jak to kobieta, i to w dodatku młoda, ma pewien handicap, dlatego jest parę dziesiąt tysięcy osób śledzi jej poczynania. Swoją drogą jest to taki ciężki, straszliwie sztuczny świat, w którym trzeba się bardzo nadymać, żeby pokazać naokoło, jak jest fajnie. Ja widziałem ostatnio, czyli w przeciągu ostatnich 3 lat, no może 2, grupę młodych osób, które były dosyć smutne, koło plaży w Gdyni, natomiast przez chwilę zrobiły się wesołe i roześmiane, a to dlatego, że nagrywały te dziewczyny relacje z tego, jakim jest fajnie, po czym kiedy już przycisk stop został naciśnięty, powróciły do swoich smutnych min. Niesamowity jest ten teatr wesołości i dostatku, który się odbywa w social mediach, ale zostawmy to i przejdźmy może do bardziej muzycznej sfery, dlatego że kobieta ta pochodzi z Bogoty, z Kolumbii. Nazywa się Kat Justi i muszę tutaj posłużyć się cytatem. Jej takie motto to El culto de amor y terror. No i właśnie to culto będzie tytułem, który teraz wybrzmi na antenie. Peccat justi, culto de amori, terror wybrzmiało w annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. I już powoli, powolutku zbliżamy się do trzeciej. Dla mnie to oznacza tylko jedno. Udanie się na południe w kierunku żadnego słońca, ani zachodzącego, ani wschodzącego, ani będącego w zenicie, bardziej w nadirze, chociaż nawet to już nie. Natomiast no, na sam koniec chciałbym, żebyśmy zakończyli tak troszeczkę transcendentalnie, dlatego wybrałem propozycję od Jacka W. i będzie to nieoceniony dla muzyki syntezatorowej elektroniczny pionier Klaus Schulze i wichrowe czasy, windy times, i niech ten wicher zawiezie was do snu albo do pracy, w zależności od tego, kto gdzie się udaje. Ja udaję się na spoczyn, no niestety niewieczny odpoczyn. Michał Migała, słyszymy się w sobotę o 13:00. Dziękuję.